Warto się spieszyć, bo liczba aut ograniczona. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 29 lipca, jest 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Wzruszające wspomnienia powstańców warszawskich. Mijają 74 lata od wybuchu tego zrywu. Za chwilę relacja naszego reportera. 28-latek w szpitalu z uszkodzonym kręgosłupem po skoku do wody. Od naszej korespondentki z Aten najnowsze informacje w sprawie śledztwa po pożarach. W Muzeum Powstania Warszawskiego trwa spotkanie powstańców z prezydentem Andrzejem Dudą i władzami stolicy. To już 74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Uroczystości obserwuje Witold Banach. W uroczystości bierze udział około 300 powstańców, ich rodziny, wolontariusze i harcerze. Wszystkich powitał dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski, który podkreślał niezwykłe dzieło powstańców warszawskich. Jesteście przedstawicielami wyjątkowego pokolenia. W czasach najbardziej okrutnej wojny w historii pokazaliście, że można przeciwstawić się złu poprzez wierność wyznawanym wartościom. Wasza walka nie zakończyła się wraz z zakończeniem wojny. Walczyliście później dziesiątki lat o pamięć o Powstaniu Warszawskim. Z kolei prezydent Andrzej Duda przypominał, że główną ideą Powstania Warszawskiego była przede wszystkim walka o wolność. Było pragnienie wolnej ojczyzny i wolności jako takiej. I trzeba powiedzieć, że chociaż powstanie w sensie militarnym nie wygrało, chociaż nie odnieśliście wielkiego, spektakularnego zwycięstwa, nie udało się wyzwolić Polski, to Warszawa w jakiejś swojej części była wolna przez 63 dni. I właśnie za to składamy wam hołd. Prezydent Duda w trakcie uroczystości uhonorował też kilkunastu powstańców i osoby pielęgnujące pamięć o Powstaniu Warszawskim odznaczeniami państwowymi. O czym mówił Witold Banach, bardzo dziękuję. 28-letni mężczyzna trafił do szpitala z uszkodzonym kręgosłupem po skoku na główkę do wody. Do wypadku doszło na jednym z najbardziej popularnych jezior w województwie lubelskim, jeziorze Białym. Jak informuje komisarz Andrzej Fiołek z lubelskiej policji, woda w tym miejscu miała metr głębokości. 28-latek przyjechał z grupą znajomych nad jezioro, zaczęli pływać. W pewnym momencie mężczyzna najprawdopodobniej chciał się popisać, skoczył z pomostu. Znajomi początkowo myśleli, że mężczyzna być może robi sobie po prostu żarty, ale po chwili, kiedy do niego podeszli, okazało się, że najprawdopodobniej złamał kręgosłup, został przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Woda w tym miejscu, jak ustalili policjanci, miała zaledwie metr głębokości. Wczoraj utonęło 5 osób. Od 1 kwietnia według danych Komendy Głównej Policji utonęło 238 osób. W Trójce wracamy do informacji greckich władz, które znają tożsamość 65-latka, który prawdopodobnie podłożył ogień we wschodniej Attyce. Według zeznań mieszkańców mężczyzna palił na wzgórzu gałęzie i to stamtąd ogień rozprzestrzenił się po okolicy. Z powodu silnego wiatru, który dochodził do 120 km na godzinę. Mężczyzna próbował później zatrzeć ślady ogniska. Ogień szybko rozprzestrzenił się z powodu silnego wiatru, który dochodził do 120 km na godzinę. Mieszkańcy twierdzą, że 65-latek w przeszłości często palił śmieci i trawę. Trwa śledztwo w tej sprawie. Jeśli ta wersja wydarzeń się potwierdzi, będzie mowa o nieumyślnym spowodowaniu pożaru, a nie celowym działaniu, co sugerował rząd Aleksisa Tsiprasa. Dotychczasowy tragiczny bilans pożaru w Attyce to 88 ofiar śmiertelnych i ponad 180 rannych. Wciąż zaginione są dziesiątki osób. Służby szukają śladów DNA w spalonych samochodach, a nurkowie przeczesują tereny nawet odległe od miejsca pożaru. Dziś cała Grecja żegna 9-letnie bliźniaczki, które poszukiwano przez kilka dni. W mediach społecznościowych pojawiły się tysiące pożegnalnych wpisów. Dziewczynki zginęły w Mati w objęciach swoich dziadków. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. W Grecji zginęło też dwoje Polaków. Młoda kobieta, jej syn, ich łódź zatonęła w czasie ewakuacji z hotelu. Krótka i smutna informacja na koniec. Nie żyje Tomasz Stańko. O tym poinformowała córka artysty. Tomasz Stańko miał 76 lat. W ostatnim czasie długo chorował. Kończymy serwis Trójki. Kolejny o 14. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Na większej części kraju będzie powyżej 30 stopni, miejscami na wybrzeżu i w kotlinach górskich od 23 do 27. Na krańcach zachodnich słabe opady deszczu, a w pozostałej części kraju burze, nawet z gradem. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

najmniej pracochłonna do przygotowania piosenka na świecie. Tak o niej mówił Władysław Daniłowski, założyciel chóru Dana. To było Polowanie na tygrysa. W środku sekwencja Tupana, pomysły aranżerski Marcina Maseckiego. Przechodzimy do następnej piosenki, proszę Państwa, z płyty Folk Pieśniarz Warszawy. Utwór pod tytułem Ja mam czas, ja poczekam. Nie ukrywam, że jest to jeden z moich ulubionych utworów na tej płycie. W dużej mierze przez aranżację Marcina. Wybitne absolutnie preludium, bardzo mroczne. Później wychodzi słońce i pojawia się przepiękna piosenka, kompozycja Mieczysława Mierzejewskiego. Proszę Państwa, słowa Emanuel Szlechter. Zapraszam serdecznie. Ja mam czas, ja poczekam. Aranżacja Marcin Masecki. Może ktoś da ci więcej, będzie kochał goręcej. Proszę spróbuj, przekonaj się. Ja mam czas, ja poczekam. Może znajdziesz milszego, z lepszym sercem od mego. Proszę spróbuj, przekonaj się. Ja mam czas, ja poczekam. Jeśli wierzysz w to, to idź. Poszukaj gdzieś w największym tłumie, czy ktoś ciebie tak rozumie, czy ubóstwia tak jak ja. Bądź spokojna, że wróć. Wrócisz, wszystko rzucisz i wrócisz, ale idź i przekonaj się, ja mam czas, ja poczekam. Thank you. może ktoś da ci więcej, będzie kochał goręcej. Proszę, spróbuj, przekonaj się. Ja mam czas, ja poczekam. Może gdzieś znajdziesz inną, z lepszym sercem niewinną. Proszę, spróbuj, przekonaj się. Ja mam czas, ja poczekam. Jeśli wierzysz w to, to idź, poszukaj gdzieś w największym tłumie. Czy ktoś ciebie tak rozumie? Czy ubóstwia tak jak ja? Bądź spokojna, że wrócisz. Wszystko rzucisz i wrócisz. Ale idź i przekonaj się. Ja mam czas, ja poczekam. Autor Mieczysław Mierzejewski napisał piosenkę Ja mam czas, ja poczekam i z dedykacją dla swojej pięknej narzeczonej Janiny Romanówny. Napisał melodię i zwrócił się właśnie do Emanuela Szlechtera o tekst. Proszę Państwa, płyta Fok, pieśniarz Warszawy, to jest rodzaj kolażu. Z Marcinem Maseckim poszliśmy na pierwsze spotkanie do Muzeum Powstania Warszawskiego i zaczęliśmy rozmawiać o postaci Mieczysława Foga, o tym przedsięwzięciu, o rocznicy zbliżającej się kolejnej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. I tak oto doszliśmy do kształtu tej płyty. Jako producentowi tej płyty zależało mi na tym, żeby pokazać Foga głównie przedwojennego i Foga, który reprezentował cały wielki świat artystów. I tak oto zaprosiliśmy całą grupę ciekawych gości. Z aktorek śpiewających na tej płycie mamy dwie wybitne, dramatyczne aktorki, Agatę Kuleszę oraz Joannę Kulik. Jakkolwiek Joannę Kulik znamy już z wyczynów śpiewaczych i wokalnych, bo od tego jej kariera się zaczynała, tak Agatę Kuleszę może nie wszyscy kojarzą ze śpiewania, a ja wierzyłem w jej absolutne możliwości wspaniałe aktorskie i wokalne. I tak oto w piosence Ameryka, kolejnym wielkim szlagierze, usłyszymy teraz Agatę Kuleszę. Powiedzcież mi panowie, niech się raz nareszcie dowiem, co to jest to słynne USA. Bo gdy drapać ci się trzeba, masz pod ręką drapacz nieba, nad drapaczem może pięter sto. Sto? Ale co? Stro! Siadaj na konia i wio! Masz ciotkę na miliony, tam mieć możesz cztery żony i to wcale nie jest takie złe. Ach, byczy ten kraj, siup sobie baj baj, dolary ajaj, omany ajaj, daj Boże mi daj. To jest Ameryka, to słynne USA, to jest kochany kraj. Ziemi raj. i widzisz to i owo. Żywy kowbojsko bojowo na mustangach grają w remi brycz. W dzikiej prerii zbierasz grzyby, a w Niagarze łowisz ryby. Za dolary 200 moczysz ki. Ojojojojoj, to boj? Żeleński boj? Kowboj? Kogoj? US, jak się żyje, co się je i co się pije. Whisky, chicken, zawojował kraj. To jest Ameryka, to słynne USA. To jest kochany kraj, na ziemi raj. Października 1938 roku Mieczysław Fok wystąpił jako solista w Nowym Jorku, a następnie rozpoczął 16-tygodniowe tournée po Stanach Zjednoczonych. Było to w 1938 roku. Piosenkę Ameryka zaśpiewała dla Państwa Agata Kulesza. To była wspaniała przygoda pracować z Agatą w studiu. Jest to osoba niesamowicie skromna, niesamowicie profesjonalna, zawsze przygotowana, sumienna. Pracować z takimi ludźmi naprawdę duża przyjemność. Przechodzimy teraz do następnej piosenki, następnego wyjątkowego gościa na płycie Fok Pieśniarz Warszawy. Tym gościem jest Joanna Kulik, która przyjęła nasze zaproszenie i wykonała piosenkę pod tytułem Związane mam ręce z repertuaru Ordonki. To jest piosenka z operetki pod tytułem Jaś u raju bram Ralfa Benackiego z roku 1936. Operetka była grana w Warszawie w Teatrze Cyrulik Warszawski, jednym z ważniejszych warszawskich teatrów przedwojennych. Kompozytor operetki był Czechem, działał w Wiedniu, głównie w Stanach, Szwajcarii, ale także u nas w Krakowie i w Warszawie. Co ciekawe, aranżował tutaj piosenki nagrywane na nasze krajowe polskie płyty. Posłuchajmy piosenki Związane mam ręce, śpiewa Joanna Kulik.

i chyba pierwszy raz w życiu usłyszałem ją właśnie w jego samochodzie, to pamiętam doskonale, z kasety. To jest piosenka pod tytułem OK. Jest to przykład najbardziej klasycznego foxtrota z połowy lat 30., dokładnie z 34 roku, z filmu Czy Lucyna to dziewczyna? To bardzo znany przedwojenny film, można zobaczyć go w internecie bardzo łatwo. Piosenka wiąże się z międzywojniem, ale wkracza w krainę także moich wspomnień, no bo dzięki programowi w starym kinie, gdzie przypominane były przez wiele lat stare filmy, ta piosenka jest też i pamiątką z dzieciństwa ludzi z mego pokolenia. A zatem zapraszam do wysłuchania. Piosenka OK, muzyka Henryk Wars. Kochać będę w niej, okej, okej, będę zawsze wierny jej. Nie przyczynię takiej żonie ani smutków, ani łez. O jes, o jes, będę wierny jej jak pies. Obnosić będę ją na rękach, rzucę jej pod nogi cały świat. Ze słońca będę przez okienko promienie złote dla niej kradł. Jeśli znajdę taką żonę, że się kochać będę w niej, okej, okej, tak jak w niebie będzie jej. Nosić będę ją na rękach, rzucę jej pod nogi cały świat. Ze słońca będę przez okienko promienie złote dla niej kradł. Naturalnie, jeśli znajdę taką żonę, że się kochać będę w niej. Okej, okej, tak jak w niebie będzie jej. Oczywiście znamy wykonanie Eugeniusza Bodo, to najsłynniejsze, które można też zobaczyć łatwo w internecie. Proszę Państwa, pozwólcie Państwo, że posłużę się cytatem.

i lepszy ode mnie i wraz z tobą skradł szczęście me. Jedną mam prośbę, może ostatnią, pierwszą od wielu lat. Daj mi tę jedną niedzielę, ostatnią niedzielę, a potem niech wali się świat. To ostatnia niedziela. Dzisiaj się rozstaniemy, dzisiaj się rozejdziemy na wieczny czas. To ostatnia niedziela, więc nie żałuj jej dla mnie. Spojrzyj czule dziś na mnie, ostatni raz. Będziesz jeszcze dość tych niedziel miała, a co będzie ze mną, któż to wie. To ostatnia niedziela, moje sny wymarzone, szczęście tak upragnione skończyło się. Pytasz, co zrobię i dokąd pójdę, dokąd mam iść, ja wiem. Dziś dla mnie jedno jest wyjście, ja nie znam innego, tym wyjściem jest no mniejsza z tem. Jedno jest ważne, masz być szczęśliwa, o mnie już nie troszcz się. Lecz zanim wszystko się skończy, nim los nas rozłączy, tę jedną niedzielę daj mi. To ostatnia niedziela, dzisiaj się rozstaniemy, dzisiaj się rozejdziemy na wieczny czas. To ostatnia niedziela, więc nie żałuj jej dla mnie. Będziesz jeszcze dość tych niedziel miała, a co będzie ze mną, ostatnia niedziela. Moje sny wymarzone, skończyło się. Utwór Jerzego Petersburskiego i Zenona Friedwalda, jedno z najsłynniejszych tang przedwojennych, nie tylko w Polsce, ale na świecie, bardzo, bardzo, bardzo dobrze znanych. Proszę Państwa, dwa dni temu wyszła płyta Folk Pieśniarz Warszawy. Zagraliśmy również dwa dni temu wieczorem koncert w Muzeum Powstania Warszawskiego. Ten koncert będzie retransmitowany na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w niedzielę za tydzień, 5 sierpnia o godzinie 19. Zapraszam Państwa serdecznie. Zbliżamy się do końca audycji. Chciałbym powiedzieć, że już 1 sierpnia w środę o godzinie 20 z warszawskim Kombo Tanecznym gramy jak co roku na Jazdowie, Jazdów 7x14 w Ladomku. Zapraszam wszystkich bardzo mocno, całymi rodzinami. Pośpiewajmy razem, bądźmy w tym wszyscy razem w tym niesamowitym, wyjątkowym dniu, z dala od polityki, swarów, sporów i tym podobnych.